سورۃ ابراہیم اے سورۃ رات پس ذکر کو زکال تک صرف تنبیہات تنبیہات کہ خلقو سو چکے فکر کے اے خلقو دا عقل نکار و آخلے یقینو کہ دا قرآن پتی دلیلو نباند چی بیان شو ندی سورت کی و تذکیر بی ایام اللہ ذکر کی چکا فکر و سوچو منکو نو آغا سے عذابو نبا در باندراشی لکا پخانو باند چراغلو تذکیر بی ایام اللہ دا ترقید پا تبلیغ کی آیاو طریقہ و تنبیحات او دیکی بلا طریقہ دا اگے کے تصدیق در رسالت کو اول کی ام آخر کی ام ندی صورت کی زجر دے پو عذاب دا اگے قوم نو سارا کچرستہ رسالت نہ منی ندی قوم نو حال و تبیان کا کیا عذاب نہ پیراغلی تخویف دنیاوی دا ذکر کی دا صورت دعوی دا ترغیب پہ تبلیغ اور تذکیر بے ایام اللہ چدا مسئلہ اور رسوا دید پار دنیا تلی گلے شوے قرآن دید پار نازل شوے دے چدا اور رسے اور تذکیر بے ایام اللہ کم قومن بے چی عذابون راغلی داغی ذکر ورتاو کا دے دعوی دا اور صورت کے یو تمہید دے سلور بابو ندی اتو آیاتن کی تمہید دے او دے کی دغد صورت دعوی ترغیب تبلیغ تذکیر بے ایام اللہ او دے موسیٰ علیہ السلام ذکر کی مختصر رضید پارا کیا غم خل وقت کی تذکیر کرو گا نا دا تمہید دے او سلور باب دی ہر یو پا لفظ دا علم سرا علم بے علامہ دا اول بابم پا لفظ دا علم سرا او پاغی کی دا دنیا حال دا انبیاء و دا قومنو دنیای حال چی انبیاء را لقومنو تا دعوت یہ پیش کو قومنو سکول وغی سکول دیر اگدا مقابلہ دا غی دا قومنو یوبل سرا دا تقریبا طول باب کدی باندے لگے دلے دے دا انبیاء و دا قومن یوبل سر خبر مباحثہ بیا دویم باب دے بیا پا لفظ دا علم سر نل سمیاتنا پاگی کی دا آخرت حال بیانی چورا دنیا جگڑا و ختم شوا اس دا آخرت جگڑا و گورا حل تک اگی یوبل سر جوابو ندی سوالو ندی دا دویم باب کی دا آخرت حال بیانی پدریم کی بیا مثالون توحید و دا شرک لکا سنگ کی رات کی ذکر کریو نو سلی رشتہ میات کی بیا پا لفظ دا علم مثالون ذکر کی او سلورم باب دے بیا دا تشتمنا اگی کی تخویف دنیاوی او خروی ذکر کی مفصل منکرین لچ سوک دانوانی اب یا دلیل نقلی ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام نا آخر کے پدی و سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوئی پاسل مطلب ددی حروف کتاب انزلنا الیک عظیم شان کتاب دے منگ نازل کرے تاتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور ردید پار چوبا سے خلق و دیر و تیارونا آیوی رناتام ظلمات او نور دے مخ کی ذکر کری و رات کی کنا چی ام حل تستوی ظلمات و نور تیارا و رنا برابر دی ندی برابر نزکے دے تیاری نوبا سے رناتا من الظلمات الى النور دا غدیر و تیارو دے کفر و شرک نارنا دے ایمان تارنا توحید تام دے کہ امام ماوردی دا مانا کی من ظلمات الکفر الى نور الایمان ومن البدعۃ الى السنۃ ومن الشک الى الیقین داغه تیاری ها تیاری د کفر دی، تیاری د بدعت دی، تیاری د شک دی. دې ټولو نه راوباسا یوې رڼا ته چې هغه قرآن دی، هغه سنت دی، لن نور دی. پیغمبر ته خپل ذمواری وښوهه. هلته هم ویلي چې تتلو علیهم الذی اوحینا الیک بإذن ربهم په توفیق د خپل رب سره. دا ګران کار دی چې توفیق د خپل رب یې نو بیا بوشي نو د نور وضاحت کوي چې هغه رڼا څه شی دی چې هغې ته راوباسو. الی صراط العزیز الحمید لارې د هغه ذات ته چې زورور دی او ستایل شوی دی. اللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ هغه ذات چې خاص هغه لره دی په آسمانونو کې او ځمکو کې. دی د مبلغ حال بیان کو. د مبلغ ذمواری دا ده چې خلق به د تیارو نه رڼا ته راوباسي. اوس وایي چې دا مبلغ ته ولې ګرانه ده؟ دا په څو ته مشکلات پیښ شو چې دی خپل کار کوي او هغه نه کېږي، محنت کوي او هغه نه کېږي، زور لګوي چې دا خلق راوباسم د تیارو نه رڼا ته، هغه نه راوځي. نو اوس مانعین خیخه یو داعین د صراط مستقیم دی، بل مانعین د صراط مستقیم دی. نو داعین یې ذکر کړ چې انبیاء دی، مانعین یې ذکر کوي. وویل للکافرین هلاکت تے کافرانو لا، هلاکت تے غی منکرینو لا چې د تیارې نه رڼا ته نه راوځي. نو من عذاب شدید دا عذاب سختنا الذين دعوا كسان يستحبون الحياه الدنيا للاخره جن في جندل چې د اسنګ کافران چې دمر سه عذاب یې وی دا غدي چې محبت ساتي د ژوند دنیا سره د اخرت نه زیات محبت جنت یې نه ده پکار دا دنیا پکار ده غالي محبت د دنیا سره ساتي. اس گورا قرآن کی سمر پرس تو دن واضح کئی ہے کہ صاحبون الحیات الدنیا دا بداغا فرعون یعنی آدھی بادشاہان چیغی دنیا سر دیر محبتنو اللہ وینا ویسدون عن سبیل اللہ دا خواغا خلق دے چی منی کئی خلق لرا دا اللہ دا دن عن سبیل اللہ دا اللہ لار کموا. سورة یوسف کی چی بیان شیوا هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين دا لارو راحت کیوں بیان شو اشپک درشم کیچے انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به دا لار دا کنا دا ہم دا سکن پی جنی حلق دا دینا منی کئی سنگے منی کئی ویب غنائے وجام دی خلق تا دا غصائی لار چخکارکین پا غلط رنکین حق لار دا ویدہ باطل لے نیغ لار دا ویدہ کاغا دا ویبغون آغی وجہ خصور باندی غلار و تا غلط اخکارکین خلق تیرین دا مانعین دی دا سرات مستقیم نا اولائی کبی ضلال بعید دا غا خلق دے پڑی رلری گم رہے کین. دا دو خبریں اکڑے ہاں کہ یو داعین دی بلن کی دا اللہ دین توب المانعین دی دے ذکر کر اس ذکر کئی دا کہ پیغمبر لتسلی ور کئی تمیرا لے گلے دا دید پارا چی خلق دا تیارے نا رنا توبا سے نیواز اتنا دیر میں دا دید پارا لے گلیو پیغمبران خواہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه من خو ندلے گلے داسی او پیغمبر یو قوم تا چی دا قوم جب یو شانتی او دا جب بل شانتی اخو فبیا ترجمانی کو لگاڑی پاگی طریقہ باندے خود دن نفری گی خوا ننا پیغمبر چی رازینو اللہوی دا قوم پا جبا دے داغی پا جبا پوئی گی اگی دا پا جبا پوئی گی دے داغی پا خوی باندی پوئی گی اگی دا پا خوی باندی پوئی گی خود یو بل سرا خلی نو علم مسله کول شي ښا تا بخوا خلق ناجزان نزک دین پاتې شي او چې امام استاد به وسمشتا چرته دغه وزیرستان اغیب صرف پا مانزکی داغا پا تلاوت پویدو لگا بخواچی او سرائی چرد بل ملک تسلیو نویرا تش بانگ پا پختو کیوئے نور طول خبری بل شانتی دی ندیب صرف پا سبق پویدو اپا نور خبری نپویدو کدی جمعی پرد بے تقریر کونو ایمونگا دا دی استاد بجبا نپویگو بلکل ویدا سے جبای دا بلکل بھی نپویگو اچھا با دمر اور کور ٹوکے اوکلے پہ شکر دے چی دا دیپ دے جبا کے قرآن ندے نازل شوے کنی دا بچاز دا کاؤ بیا نو خلق جزان ذکر ندی خبر چی استاز پا جبا نپوئی آوی سبل شان تے جبا ہوئی کچھ پی چو مونگ پی نپوئی اللہ وی دا دین اصول دا ندی خوا ندے لے گلے مونگا سو پیغمبر مگر پجبا دخ القوم الا بلسان قومه مگر پجبا دخ القوم دا سد پار لیبین لهم چخ وضاحت و توکیم او سے وضاحت نکی گی چلاغ جدا جب استا جدا جب او سے وضاحت نکی گی پدی بھائی صرف دشکال چی آخری پیغمبر چراغلے عرب و تراغلے نہ خود ٹولی دنیا پیغمبر دے نہ داغ جب آخو ٹولی دنیا لنور دے بلسان قومی ہی خنشو جواب داد چی قومی ہی اویلے یو داغ قوم دے یو داغ امت دے نہ امت یا نہ دے ویلے تابال اعتراض کو قومی اویلے دے قوم داغ عربو او داغ جبا او داغی جبا یا او او کتا دوائی چی لیو بیینا پا کرا نگی نو لیو بیینا پا کرا گی ذکر چی اغا اولا گی دو خپل قوم جبا خپل جبا پوکو نا قوم دنیا کی خور شو نو وضاحت اوکو کنکا داغ وضاحت تضرورتو ناغ وضاحت خپل صحابه کرام توکو باس لیو بیینا او بیا غی په دنیا کې خوارشونو دا غی ندی نو رسیدنو بلا دادا چی دا خو نور جبی آدی عربی تا خو ایسی او جبا پا دنیا کې نرسی دا خو دمر آسان دا دا خو دا طول جبو نا آسان جبا دا پیغمبر پا دا سی جبا راولی گو چی طول دنیا تا آسان دا بلسان قومی ہی شکن خوا دا کول طول دنیا تا او چلی گیوں دیر زیادت تا خمونگ تا پتہ نہ لگی عربی چی سمر بلکنوں کی چلی گی نو دور بلے جب نہ چلی گی بلکنوں کی بلسان قومی چی وضاحتو کی دیتا نو وضاحت بے اوکو نو خلق بطول مسلمانان شو نا فیضل اللہ من یشاو پس اللہ با گمراہ کلاغا سوک چی دا غی رادا باوائی حدی من یشاو ہدایت کی غچا تا چی رادے وشیم وهو العزيز الحكيم الله زور اور دے حکمت والا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا يقينا من لے گلے موسی علیہ السلام پخلو معجزو سرا دیر معجزے والا اور کرے دا دلیل پار ذکر کی چمک کی چما ارسلنا من رسول لك سنگ لك موسی علیہ السلام ولیو مثال خوب ذکر کول غاری کنا چھ ڈیر پیغمبران ملی گلی انہوں پاغ ڈیرو کی او مشہور پیغمبر سوکو دو بنی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام نو ان اخرج قوم کا چھتا دید اخفل قوم راو باسا من الظلمات دت یارونا الى النور رناتا بنی اسرائیل یادی ولی غیم تیار کیو توبہ باقی خدور تیار پراتاوا چھا خویو موسیٰ علیہ السلام چھا غتن اخلاص کرد فرعونیان او دا غیر الظلمون و شرکون دا باسی غیبی چمونگ لدا سے خدای پکار دے دا اسی دا سخی عبادت کو خوب پتیار کیو کنا الى النور وذکرون بی ایام اللہ او نصیحتو کا او ذکرو کا دیتا دا اللہ دا عذابنو عذابنو نے ایام امخکم ذکر شیو بے ایام اللہ عذابنو تے ایام ہوئی ذکا چا عذابنو پر وزو کراغلیو کنا خلق بیا غر وزی آدی خواہ بیا رکھ دیر سخت روزی وینو روزی نہیں سختی اگر مصیبتو نا پاکی سختی خودیز ہزار نسانی کئی نو یہ ڈیر سخت روزی وی یا ڈیر خیر روزی وی بے ایام اللہ دا محاورات تھی خواہ وذکرهم بے ایام اللہ یاد کدیتا اگر وزی دا اللہ دا عذابنو یوا سو کوئی ایام اللہ نمرد اگر وزی دا خوش علی دی اگر وزی دا اللہ دا رحمتنو دا برکتنو دوالا قسم بگشتا دے خواہ او چہری او مانا اخلی نو بلے وسر راضی کنا ولی کدا دے ویچ دا اللہ دا عذابنو نو عذابنو پا قومنو باندیو او دا پیغمبرانو دا مومنان دا پارا خوشحالیو خیر دے یو مانا او کبل وسر پا خپل راضی کنا دا خو بکی لازمی کنا دی دن کی داشتا دے چکم خلق پا دی سر حلاک شنو اغنور خوشحال شن اچھے کم پہ خوشحال شو نا غنور پہ خپش دا خوئے لازمی خبرو بے ایام اللہ خودل دا کے بریلیان را غلی دی اگی وی یو گو را مونگا سے روز مناو دیوی نمانی علاکہ دا یوم عید میلاد النبی دے یوان دا بل یوم قائد اعظم دے دا بل اقبال دے دا بل یوم دا گس رز دا جشن دے دا وی قرآن ویلی دی چی بے ایام اللہ روز منع ہوئے کنا دا گورا دلیل نسی زن دا پارا میلاد النبی دا پارا اجواب کارا دے چی دے چا تا ویلی دی موسیٰ علیہ السلام تا وذکرهم بے ایام اللہ وی تا خبر چی موسیٰ علیہ السلام روز منع کروا بے ایام اللہ د سر وزی مناو کڑی وا چی پخوا چرتا دے ابراہیم علیہ السلام رزوا یا چرتا دے نوح علیہ السلام رزوا یا دے ہود علیہ السلام ساحل حضر رزوا ناغی مناو کڑی دی اگر خونو دی مناو کڑی دا سے لکتا سوی چی مناو وے کنا دا ردی دلیل نی کنا بی ایام اللہ انا پا دی امت کی دا سشتا دے زگوں کا صحابہ و عمل پروت تے غی اور از ندہ مناو کری یا دول دا چے خلق دا سے عذابونو بدر باندراش ان نبی ذالک الایت لکل صبار شکور یقنن پدی واقعاتو کی امتحاناتو کی دیر عبرتو ندی دار اگا بند دا پارا چے صبار او شکور دیولی دا سی غیر اوڑی زکا چے لک لک صبر خپار چاکشتا لگ لگ صبر خبار چاگشتا کہا مشرک دے کبیدتی دے کارس دے پلاوی نا صبار او شکور ویما چھ صبر کون کے پار سخت باندی او تابدار وی شکر گزاری پار نعمت ناگی تا صبار او شکور وی دیر صبر کون کے ایک قرطبی لکی چی حجاج دیر ظلم شروع کو او علماء دیر قتلولو حسن بصری رحمت اللہ علیہ تنوی وہ کالا پٹ کر دے دلو وہ کالا یار چاہ تھی پٹ کر دے دکھ جی حسن بصری خدا سی انسان ہو چیو خدا علم پہ لحاظ سر داغت مقابل نو کنا اوبل تو تقوا پرزگار ہے بیا چی بھی خبر سی جو حجاج مرش نو الحمدللہ اویو چی اللہم کما امتہو نفا امت سنتہو یا اللہ سن چی دے ملکو نور پسی دا سنتو ملکی چی دی پا مخبان بکا کلے سرے ملکی چی خود طریقی ہے پاتی شی انگریز مل دے خود طریقی ہے اشتا خلا کوئی لڑ ملک تین آزاد چی سنگ آزاد چی اگر سنت یا خوسم پاتی دی کنا صبر او شکور دیتو ہوئی چی دمر زمانہ صبر کولش یاد کا چوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا چی یاد کا نعمت دا تاستا دیر بد عذابونا اغداو ویزبحونا چی واورا رے کنا نبس اغزان لشو دا زان لشو اغسو العذاب سنور سدی او یذبحون ذا بغزان لظلم لخا وګور حلالول بیستا زامن و استحیون نساکم پر خودی بیستا زنانا بیزت اید پارا کار خدمت پارا و بیزالکم بلاؤ من ربکم عظیم او پا دی سخت و مصیبتونو کی امتحان و درفتا سنا دیر لوئی یا چی بچی اکڑے نو دیر لوئی احسان یا در باندیو کو چی دمرا لوئی مصیبت نے بچ کرے من الظلمات الى النور و اذ تأذن ربکم یاد کہے چی اعلان کرے رب ستاسو لئن شکرتم لازیدنکم ویلی دی جی حلقو کتاو زما تابداری اکڑا نزب ستاسو زیاد کم یو معنی دادا تفسیر کبیر ہوئی لئن شکرتم نعمی لازیدنکم نعمی کتا زما د نعمتن شکر ادا کو خدا نعمتن و تنور زیاد کما تو ګور دا سمرا قوی خبر ده چې الله وی داما اعلان کړي تعذنا اعلان هډیر ضروری کنا ها او چونکه خلق شکریا د نعمتن ادا نکړه نو زیاد نشو کنا ها کدی چری شکریا دا کړی وے اللہ پی نعمتن زیاد کړیو خود دی بالکل دے تخیال نو چی اللہ دمرا مال را کو جیبی را لڈک کو نو راشد فقیر فقرا پا کیمسنم واقع لکن صرف کورتا ہوتی لیڈا کمراولا دا گورا اللہ وعدہ کریو اللہ پل وعدہ کرشتی نی دیکھا خود خلقو بالکل دے تخیال نہیں چی پا عمر کی بدی چری دا اللہ پا نم باندے گورے پچھتا سوکور پورین خطی کا نا اب زور اتناغستی ناغا بھئی لئن شکرتم نعمی لازیدنکم نعمی کتاو زما دشتو نعمتون شکر ادا کو زبا تنور دیات کم ابن عباس اب مانا کی لئن وحدتم و اطاعتم کتاو زما توحید قبول کو زما تابداری و مکرا لَأَزِيدَنَّكُم مِّنَ الثَّوَابِ زبا لڑی رجرنا ثواب نظر کم ولئن کفرتم کتا سنا شکری اکڑا ان عذابی لشدید یقیناً چی زمان عذاب دیر سخت دے وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا ویلی موسیٰ علیہ السلام چی خلقو کچر تاسو کفر کوئے او سوک چی بزمک کی دی ٹول او تاسو اے چی زوست دا زبا کی سوک نشتا چی اغدا اللہ شکریہ ادا کی نا اللہ وی زمان سا پروال فین اللہ لغنی حمید یقیناً اللہ بی نیاز دے ستاسو او عبادت تی سجد نشتا دے او ستایل شوی دے پھر مخلوق داغ تعریف کئی داغ حمد و سنا کئی تاسو بخپل ابرہ خرابک ہے دا سے حدیث کی مراغلی اوچے اللہ ویلیو کچر دا ٹول انسانان زلو ندا سشی پشان دیو سنو پا ایمان کی پا توحید کی پا عبادت کی نو ازما بات چاہے کہ پی ذرہ بر زیادے نرازی نو کل قلب واحدن او کو الٹا کارو چی دا ٹول پا کفر کی یو شانتی شی دیو زلو پا شانتی شی نو ازما بات چاہے کہ پی سکمے نرازی نو کا قلب رجل واحد راغل دا فکر دارم بے باب دے پا علم سر او دی کی دا انبیاء او دا قومون یو بل سر بحث و مباحثہ علم یاتکم دارا را او دی علم کی زیادہ تنبیحی لکہ اسری طرح تنی خبر چڑی رہا کارا خبری ارسو اکتی خبری نتوی چتنی خبر علمیاتکم ولی تا تا ندر آگلے نبأ الذين من قبلكم خبر او حال داوی قوم نو چې مخکې تاسو نه دي، قوم د نوح علیہ السلام او عادیان او ثمودیان، والذین من بعدهم هغه قومونه چې رستو د دین او څومره دي څومره دي سوک سوکو، لا یعلمهم الا الله، الله وی نه پوهیږي داوی په حال باندې، یو الله به پوهیږي نو هغه ته شمار معلوم دی، هغه ته ارس معلوم دی. ہاں دے خلق چی کم لیکل کری دی چی دا آدم علیہ السلام نے راغست دا تر اخری پیغمبر پوروی دا مونگا دا ٹولی دنیا تاریخ کلی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام ایلیو چی کذبن نصابونا دا دے خلق دروغوی لی دی اسی نصابونا بیان کری دی شجری بیان کری دی ویزکا چی اللہ ہوئی چی لا یعلمهم الا اللہ داغی پا حال سوک ندی خبر یو اللہ تینا خبر دے ندی چی تا سمرا علم کار کردن وغیلی کلی دی. ابن عباس بموی بین عدنان و اسماعیل سلاسون ابن لا یعرفون داد عرب مشران یوازی آدیا نور خسکے اوی دا عدنان نفس تر اسماعیل لے سلام پوری دا عدنان نمخ کتر اسماعیل علیہ السلام پورے دیرش پلاران دی لا یعرفون اچھا تا پتہ نشتر جدا سوک دی سوک ندی لا یعلمهم الا اللہ جاتم رسلهم بالبینات راغلیو دیتا پیغمبران دی فدی مسلو دا توحید سرا فردو ایدیہم فی افواہم دی قومون اسے چلو کا پیغمبران سرا یرا دا پیغمبران خوڑیر قدر پکارو توبہ چی دا دین بلوی نعمت سی چی سرے جواندی پیغمبر راش سمرا قدر پکاری اقومون سوکلو چی کلاغی با ادری دا بیان بے شورو کو الحمدللہ نحمده و نستعینه نو یو مانا دادا خلق با پخپل خلو باندی لاس کے خودو آغی تب اشارہ کولا چی بس غلے کینا نو فردو ایدیہم فی افواہہم کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چی دوالا ضمیر دی کافر و تراجی دی دی بخپل لاسونا پخپل اخلو بند کے خودو آغی تب اشارہ کولا چی خاموش دا مسئلہ انہ کی ورے دا بیوی اغوی غضباً علی الانبیاء دا دا غسین بیدا سکولو ابن عباس سے بوی تعجباً ننہ دا مسئلہ و تناشناہ کاری دا تعجب بے کوچ دا دیس ہوئی غگنو کی دا دکم حبر اوکر فرد دوئے دیوں فی افواہہم یو دا معنی کی بے خود اللہ سن اخفل پخپل خلو باندے اوغت و اشارہ کولا چی خاموش غگو نکے دی مسئلے سا او دو امداد چنا ورپا بسیدو او کی بے خود الخفل لا سنا پخلی دا پیغمبرانو چی بس کا نور گلو نمو دوڑوا زمرا زورا اورو کنا اے دی اوم فی افوائہم تاگی خلی بے بندو لے کی بے خود اللہ سنا پخلی دا انبیاء باندے وقالوا او بیوی چی مسئلہ سلک ہے مونگے منو ننو انا کفرنا بما ارسلتم بیہیم مونگا خو کفر کو پاگا مسئلہ چی تاثر علی گلی شویئے ولی کفر کوئے دا مسئلہ صدقہ دا وینا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب یقینن چی مونگا پا شک کیو گورے داگے مسئلہ نا چی تاثر مونگا رابلے آگیتا دا سی شک دے مریبن دا دا شک صفت تے خواہ چکوارے دا شک زمونگا اوزینا چی سور تاسو بیان کوئے زمرا زمونگا شک نور سے واقعی چکوارا ننے پکے دا سے ہوئی ننے پکے دا سے ہوئی دا شک ختمی گی نا دا دا قومون خبرو پیغمبران تا خواہ قالت رسلهم اوی پیغمبرانو پا جواب کی خلو قومونو تا افی اللہ شکن تاسو دا اللہ پا توحید کی شک دے چ وحده لا شریک له دا خورسو کوئی دی کم سو شک کوئی اف اللہ شکن قطع دوئی فی توحید اللہ فاتر السماوات والارض اگور بی مثال پیدا کن کدا اسمان نو دزمکو دیں کیا اسمانو نے بی مثال دی زمکی بی مثال دی اگو مثال کم دے جوڑ شو اگو بی مثال لکن او دعوت یہ سمر قیمتی دی یدعوکم لیغفر لکم دعوت در کی تاستا چتا استا معافیو کی دیر غلطے ہم کری دی بدبختو غم دا سر نشتا چی بخنا نتو کی من زنوبکم دا گناو نستا سنا پٹول لبخی نصحبہ توبخی کرنا ویاخرکم الاجل مسمم او فیدہ بدر کی تاصل دی دنیا کی فیدہ سرغنیٹی مقرر شوی پوری اغمانا یمتعکم متان حسنا ناغی سردہ لازم دا چی واخرکم الاجل مسمم رستو بکی تاصل رنیٹی مقرر شوی پوری دادا اللہ شان دے بس دوال دا غصفتو ندیخا اغیم صفت تے چو آدھے کڑے چستا با دور او مرگی اغی یو حکم دے دے بل حکم دے ککورے نمانی خبرنو ضرب دے رخصت کم دے دنیا نا قالو اویدی قومنو فجواب کی پیغمبرانو تا ان انتم الا بشر مثلنا نئے تاسو مگر بندیان زمونگا پشانتی فدی جگڑا تا سنگا پیغمبران جی تا سو غزمو پشانت بندیان جی او بندیان پیغمبران نشی کے دے آدھا سے کافران خواہ انبیاء علی بشریت ثابتا و خب و زور باندے انبوت یتنا نفکاو چی پیغمبران نیے او بندیان یے سکتا غیدہ یقینو چی بندینا پیغمبران نشی کے دے گا نا او دا اوس چی دی دیوال بشریت ثابتی بشریت نفقی چی بشر انبوت والا ثابتی نکو یاو شیش نو دیو دا غیمین کسی پر اپس دکا دا دوان صفتون دا انبیاء سر لازم دی چی نبی بومی بشر بومی دوان او منلی چی نالا و پیغمبر منی نکو بس اغی نبوت نمان نزک کافرانو دیے بشریت نے منی رزق کا کافران دی قرآن خود دوڑے یو شانتی ثابت کری تریدونا تاسو ارادہ لرے اے پیغمبرانو ان تسدونا چی مونگا والا وے اما کانے آبدو آباؤنا داغ عبادت او دیننا چی عبادت دے قوم شرانو زمون فاتونا بسلطان مبین روڑے مونگ تاسو دلیل خکارا قالت لهم رسلهم اوی دیتا پیغمبرانو پا جواب کی دا یو خبرہ اگا منی تسلیمی زکر دی باوی دی پیو گو روی دا خودم کافرانو عقیدہ دا چی پیغمبران بشر دی گو روی قرآن پا خلوی چی دا کافرانو عقیدہ دا چی غیوی چی ان انتم اللہ بشرم مثلنا تاسو بندیان یا پیغمبرانو اوی دا دانتا چی مسلمانان موحدین ہوئی کنا وی دیم ہوئی چی پیغمبران بندیان دی نوی دا دیو داغی سپرخ شو دا عقیدہ خوی دا کافران ہوئی چی انبیاء بشر دی او دا عقیدہ ہوئی نن دا دیدہ نوی دیم کافران شو وی ترس تو گورا دا پیغمبران خبری تو گورا تلوار سلک ہے چی غیسو ویلی دی کاغی ویلی چی مو بشر نیو بیاستاسو خبرہ بالکل صحیح دا خواب اکاغی ویلی چی مونگ یقینی بشریو نبی اصن نمونگ کافران شو چی اغیزان تا بخبل بشروی نکو مونگ و تاوی نسو چلو شو اغیوی ان نحنو مونگ نور سنیو نورانیان نیو الا بشرم مثلکم بندیان استاد بشانتی بشرم مثلکم سمر خبر مضبوط کردی رکھا نیو مونگ نور سن الا بشرم مثلکم مگر بندیانیو خستاسو پشان چه بندیانیو کدی والا تاویل کی چننا بشر خو دیر قسمہ دیکھنا محمد بشر ولیس کل بشری وی اغا بشر دے خود ستاسو بشانتی ندے کنا ولیس کل بشری بل ہوا یاقوتتن والناس کل حجری وی گورا دا ٹولی گٹی دی کدا خلق تینا دیوالی نا جوڑی دام گٹی دی او یاقوتم گٹا دا کنا پیدا کی گی وہ لکن و زرگن باندھی داوی گٹی دی خسم را پرخ دے پکی کنا پیسا پرخ یوں ختم کہ الا بشرم مثلکم یوی دی یاقوت او حجر مثال مو ذکر کوا اخستا مثال دے اغیوی ان نحن الا بشرم مثلکم فا منگا دی یاقوت پشانتی نیو وستاسو پشانتی بندی آمی عادت و اخلاق ورسو ہاں پرخ دارے ہاں آتے چی یادین اگر یاقوت دارے ہاں ولیکن اللہ یمن علی من یشاؤ لیکن اللہ احسان کی پاگا چاچے کو خیشی من عبادی دخل بندیانونا اگر احسان یہ نبوت تے چی نبوت ولور کی علی من یشاؤ یمن احسان کی پاگا چاچے کو خیشی من نبوت ولور کی حضرت سہل وی اے بتلاوت القرآن و فہمہ لما فیہ دانبیاء و تحاصل کا نفع سو کوئی بالحکمت والمعرفت والتوفیق والہدایت اللہ احسان کے علامہ اشاہ من عبادہ فانبیاء و ذان لے احسان دے فاولیاء و ذان لے احسان دے ہوں کہ تاسویلی چھ معجزہ رہو رہے وما کان لنا ناتیکم بسلطان مولا ندی جیز او ندی ممکن چتا ستا معجزہ راوی اللہ بے اذن اللہ مگر دا اللہ کو حکم سرا ہوں تاسو داوی لیدی منگتا ہم زورن را کری دا وعلی اللہ فلی توکل المؤمنون خاص پا اللہ باندی اعتماد دکی مومنان وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ صدی منگ لرا چی منگ با توکل پا اللہ باندی نکو وقد حدانا سبولنا اللہ من تلاری خودلی دید جنت و لاری دا سلامتی آم سبولنا سمر احسان را باندی کرنے نمون بپاغ باندی خام خواہ توکل کو کتا سوار سکوئے ولنس برن مون بخام خواہ صبر کو علامہ آزیتمون پٹول وہاں تکلیفنو چتا سوی من ترار سوئنو صبر و شکور دی توی کنا علامہ آزیتمون ہر سمر تکلیف چرا کوئے وعلی اللہ فلی توکل المتوکلون پورے چیز صبر خبر پکرا لکنے بدلتے جملہ بدل اکڑا خاص پا اللہ دے اعتمادو کی متوکلین خلق دا متوکلین دی چاگی پا ایسا باندی پا بدردو باندی انتہائی صبر کئی کن گورا لوے مقابلہ شورو دخوا باس دے دے رگت باس دے انبیاء یو سوئی قومون بل سوئی آخر کی قومون لغو سور لے دیدہ ذر غو سور شکنا وقال الذين كفروا لرسلهم ويغ كافرون پیغمبرانو تعالى نخرجنكم من ارضنا خام خابوا باسو تاسو دخل کلینا او لتعودن في ملتنا یا تاسو را واپس یا زمونگ دین تا ان خوی چگه نیواد شعیب علیہ السلام تیویلو کنا اگر طولو تیویلی لرسلهم هر یو تیدا تیویلی فاوحى اليهم ربهم غور الله بخب القهر وغضب فرارك نخا چتاو زما پیغمبرانو باسه پدی سړی له غصه نور دی پدی الله له غصه نور دی کنا اغنی لمقت الله چې زما پیغمبرانو باسه وحب وکړی تا رب دی لنهلکن الظالمین چې زخام خا هلاکم دا ظالمان وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ حضر بتاسو عباد کم پا دیزمکا کی پس دینا کا دغزمکا یا کبلی بتاسو اپریدن دا سمر زبردست وعدے او سراؤ کا یرا دا وعدے صرف پیغمبرانو سراؤ نا ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا وعد دا اللہ آغا چا سرد اللہ ویچی یریگی زمان دا ملاقاتنا مقامی یو معنا داد صاحب د بحر وی مقام مقامہ بین یدی چی اریگی چی دبا دا اللہ پا مخ کے ادرے گا قیامت کے نمرات شا مقامہ بین یدی چی دبا دا مخ کے ددین یریگی گا دا آخرت خبر شو او سوک دا مقام ندا یادی مقامی افا من ہوا قائم علی کل نفس سورت رات کے چی تیر شو دری دیر شم کے اغا یادی چی دی دنیا کی یریگی اللہ حاضر ناظر گنی داغ سڑی سر واد چیری گی زما مقام نہ چل کما باندھے حاضر ناظر دے او یری گی زما دعید نام تازاب نام آخر مباحلے اکڑا مناظرہ ختم شوا اس مباحلے کی خا تمبیا قوم یوبل سرباس مباح توشو اس آخری سوال کی لاسو چتئی اور سوال کی چی اللہ سوک دروغ جنی نتے پہ لعنتو کی خواہ باس دا سما فیصلہ دا دیکھ بیا صرف انتظار تا جتی خواہ وستفتحو دوار طرفینو دا اللہ نا سوالو کو دا فتحیم وخاب کل جبار نانید اور سواشو ہر یو سرکشا اور عنادگر اور وقفا کی نو تیر خواہ دیتا وہ باہل ویلش خدا دا مناظرین رستی اصول داری اپا ضروری خبر رکی چلک توحید شی بس بیا ٹومیٹک پیسہ لو شی رسوا شو اگا سرکش آئے نادگر من ورائی جہنم ددن رست جہنم دے ہو کدے ورخلاس چکنا تدی دنیا نا پلش جہنم دے جہنم کی صدی ویستا ممائن صدیدن کولی بشی پدی باندی اوبو دا سنگ اوبو دی سودید وینی زوی دا جہنمیانو غسالت اہل النار وینی زوی دا جہنم قرطبی ہوئی غسالت اہل النار دا با دی سنگ اس کی تو بخضی تو آگو چی سڑی دا لری نووینی نو بیڑا خراب شو حدیب اس کی سنگا اللہ اس کی بے داسی جی بس یہ تجرعہ گٹ گٹ گٹ گٹ بے اس کی ولا یکاد یسیغہ او نزدی ندی چن مرین پکتشی ویاتی الموت من کل مکان بس خدا سے ہوگا نا کہ ہر گٹ سر و مرگ راضی ہر گٹ سر و مرگ راضی روش دی تموت من کل مکان دا ہر سبب نا حل تڑیر اسباب دی سودید پکے دے حمیم پکے دے زقوم پکے لابل دے من کل مکان نک مرشی خجوڑ بے غم بشی کنا اللہ وینا وما ہوا بے میت نبی دے مڑکی دن کے چ بے غم شی کدے ڈیر سوال کی چی اللہ مرگ راولا ومن ورائی عذاب غلیظ ددین آپ لغٹ عذاب بل دے چی غلیہ سشو دا اس مثال ذکر کئی چی خلق سر بل فکر پیدا شا یروی دی خلق کو ڈیر کارو نکڑیو دنیا کی آو لارے جوڑ کڑیوی جماعتوں نے جوڑ کڑیو اڈیر ڈیر خکارو نے کڑیو امدادوں نے کڑیو خلق سر چی اگا عملو نسشو اخیراتو نسکے میلادو نا عرسو نا مو ہوئی چی ندی طلب درانشی کا نا نچے اگا عملونا سشو نا لیو عملونا تخیمہ دے دغاڑی تورشتو مثل اللذین کفرو مثال داغی کسانو چے کفر کردے بے رب بے امپخپل رب اعمالهم داغی غدیر عملونا کرماد اغیر شویر رماد پی جنی رماد ایرشو دا سیرا اشتدت به ریحو چڑیر سخت سیلے طوفان راشی پدے باندے فی یوم عاصف پاغرت باندے چی وچ اروزوی ساس کے پکی نہیں بولے کہ ساس کے کی گئے ہو اب یا سیلے نشی اڑے نہ بالکل وچ عورت چی سخت سیلے راشی او دیرے ڈیرے پروتی نکم پلے ہو سی اللہ وی دا حال لسا تنے خبر تخو عملو نوی نے وہ طوفانو ننوی نے چپاری بانے سمر طوفانو نرابلی دی دا شرک یو طوفان ہو، دا بدعت بل طوفان ہو، دا ریا بل طوفان ہو، نو یہ یو طوفان تو نشی ٹنگے دے چی بیا دور پہ رال لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ددی قدرت ان رسید پر ثواب داغے عمل چکڑے ہو، ذالک هو الضلال البعید، داغ گمرہی دا ڈیر لری کیا عمل کہنا وسوزی، دا دریم باب ادی کہ اس داغی دا قیامت حال ذکر کی راشا، مشران و کشران، پیران و موریدان، استاذان و شاگردان یو بل سر پہ جگڑ دی، دا پدی سے چلو شو، الم ترا تنگورے ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، چی بے شک اللہ پیدا کری اسمان نوزمکا دخل توحید دپارا، اخلق نمانی این یشع یذهبکم، کچری دا اللہ ارادہ ہوشوا نو بس پیو حرف پہ ختم، یذهبکم تاسو بلیری کی دنیا نویات بخلق جدید، اور ابولی مخلوق نوی دیوی دا خوٹی رگرانا دا چی دا خلق لری کیو مونگا خوچی دور بلو لکوٹا گیر وانونو دوم رفی اوکڑی گو چی اللہوی دا تا تگرانا دا تا تگرانا دا رو جدی دا وما ذالک علی اللہ بعزیز، او دا کار پا اللہ باندی گران ندیم، او برزول اللہ جمیعن دی براوزی دا قبروننا اللہ تا مخامخ طول مخامخ بشیخا، فقالت ضعفاء للذین استکبروا، او بوئی دا کمزوری دا کمزوری چاہتا ہوئی دی موریدانو تا دی شاگردانو تا، اگی خود دمرا غٹ غٹ دی تو بخدس سنگیو تا کمزوری ننا، دا عقل کمزوری دی، دا بدن برکت یا ڈیر دے خود عقل کمزوری دی، بس تا باو تا خبر کو لدی بھئی نپوئی گو مونگا سا پوئی گو، او دا غنط پولیس ابن تپوسو کا ولی نہ کوئی گی تو تم رکھ کار خبر نہ پوئے گی، ضعفا دی تو کمزوری دا عقل، للذین استکبروا اغا کسانو تا چیغی زان لوی گن لیو زان نے دی تا لوی لوی خلق جوڑ کرو چی مونگ غوثان یو مونگ قطبان یو دا دنیا زمونگ دا مخاباد وسم دا ظالمان روزی دے سمندر گاڑے کا تزان لوی میلو جوڑ کری او خکر ہوئی او بیا لاس ہوئی چی دا سمندر مونگا قابو کردے، توبہ توبہ خلق دمرا یارولے نستکبرو، بسور ہے زان پا دی باندو دی بسوئی اگا کشران بوتوئی انا کننا لکم تبعن، مونگا خستاسو تابدارو استاسو خدمتگارو استاسو چمچیو، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تاسو اس کول شیء کنا تاسو لرے کول شیء زمونگنا عذاب دا اللہ ذرا قدرے، اغیب ہوتا دا سوال کیا، قالو دیبا اوئی لو حدان اللہ لہدیناکم، قالا مونگ تا ہدایت کرے وے کنا نمونگ با امتاس تا ہدایت کرے ہو مونگا ہم گمراہ ہو تاسو ہم گمراہ ہو، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اس پہ جڑا کار نکی گی اس پہ صبر کار نکی گی، ہاں برابر دا کمونگ باندھے کمونگ چگی ہو او کمونگ صبر کو، مالنا من محیص زمونگ دا پار اخلاسے نشتا، صبر خوڑی رو چت عملو خو دلتا کنا دنیا کے التداری اس پیدا نشتا، ہاں دی بدا سے محروم شی جزانو، او کل بوتا خپل مشران ہوئی چی مون سے خبر یو مون خو نئی خبر ستا سنا زمون چی ستر کے ورہ لی مون خو بیا نئی خبر دا تا سوک یاد وی چی مون تا ستا وازو نکلی دی او تا سلام شکرانی در کلی دی او دمرا در بین تاوانو نکلی و مون وز دعوی کوئی ندی باریان شی چی دا سوکو چی دا مون لیو پا خوب کرات لو شنی جامعی و شنی امسا و غٹ پٹکے او باقیدہ براغ منتبہ ہوئی چیزو دا دیزے ولیمہ مونږ خو یې دلی کنا که کار نه نو په خوف کې ملي دلی دي. بیا به ته پته ولګي چې اوهو دا خو هغه بلو دا خو هغه لوی پیرو شیطان نو ټول باغ ته راجم شي ښه ټول باغ ته راجم شي او هغه به وایي څوک وایي د اور په صندوق کې بندي ادیب ورته راجم شي. وقال الشیطان ابویغ شیطان لما قضی الامر کل چی فیصل شکار جنت تا جنتیان لڑشی جہنم تا جہنمیان لڑشی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر نعب اوی چخا زما تقریر واو رہے ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک چی اللہ رشتیا وعدکل و تاثر وعد رشتیا نا غیدر سر رشتیا کلاو چا سر وعدہ کروا اگی پہ عملو کو ناغلال اگی جنت تا ووعدتکم فاخلفتکم مامتا سر وعدہ کروا لیکن دستا سو خلاف کوم او عدی میں کڑے دروغ میں تویلیو فاخلفتکم وزد اگی وعدو پابن نیما وما کان لی علیکم من سلطان او زما پتا سبان دی زور او طاقت نو زما حکومت نو کو دنیا کی الا ان دعوتکم تاسلم دعوت درکو فاستجبتم لی تاسو قبولتیا اکڑا ما خطا تا دم روی چید دی یو لسم دیر ثواب دے نو کپیسی میں سید سرائی نو خیر دے بیا مکو خدا زلیو کا دیر ثواب دے باکا نا ما خطا تا داوی لیو ما خطا تا ہوئی چید درود تاج چی دے تا دی دیر ثواب دے خدا وائے پا منز پسی دا میں طویلیو نو بستا تا شروع کلنو فستا جب تم لی قبول تی اکڑی وکنو فلا تلومونی او تا امام ملامتا کوئے ولومو انفسکم پل زالونا ملامتا کوئے دا ولی وطوئی ذکر چی بی دلیل ام زما خبر من لیوا چی سوک بی دلیل خبر منی نو زان دی ملامت کئی خوا بل دی نملامت کئی ولومو انفسکم اذی تباتمونی بلا دلیل تاو زما تابداری کڑے و بی دلیل ما انا بی مصرخکم وما انتم بی مصرخی اس بتاسو اسی جگڑا کوئے فیدہ پکی نشتا چتا سو ہے چمنگ بخلا سے عزت ہے چما بخلا سو اندا خاص بے پیدی جگڑا رکھا جگڑے نہ سخی جی نزتا سو خلاص ہو لے شم جہنم نہ ہو نتا سو ما خلاص ہو لے شم انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل پورا غسو پڑکولی شی پدیبان نے خبر راڑی تھا یوم انا دا کی ابن جریر انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبلو یہ خلق دا ما کفر ولی کرے دی دا ستاسو دا اللہ سنا ما کفر کرے دی زکا تاسو زو دا اللہ سر شریک کرم نو زمس شوم نو کفر میو کا چیزا رسوک منم نا و دی اے خبر راوارو لکھا دی بہت زان کم دا اخلاسی شیطان ہوئی چیزا زست پور کے پروتیم کن دا ستاسو دا اللہ سا تاز اللہ سر شریک کم چی دا خو غوث دے ہو دا زوان دے ہو دا دا دم رزور دے ہو نظام دا دے تو رسولم چی انی کفر تو زوم کافر کرما اس راز احمد تو ہے چی مخلص کر یو مانا دا کر بما شرک تمونی زوم دا اللہ سر شریک کم نما بیا نور سوکس پی جندو ماوی ایک چی کئیم خسیم دویم انی کفرتو بما اشرکتمون من قبلو ما کفر کرو پاغ ذات باندی چی تاسو زو شریک کرم دا غصر ادا کفر مکل کرو پا خواہ تاسو لانو ہے پیدا من قبل انی دیر مخ کی گوری نگو رضا زور کافرو ما اتاسو رات لینو زمان خبر او منل زو خستاسو نمخ کی کافر شیو نسل رات لینو زمان تابی داریم کولا ادریم خو چورلٹ انکار دے خواہ بس نمنم انی کفرتو زه بالکل انکار کوم دا نه چې تاسو شریک کړم د الله سره په دنیا کې. تاسو وایې خو زه نه منم. ان الظالمین لهم عذاب الیم, بشک ظالمان لپاره عذاب دې درناک. بشارت داخل بکړی شي هغه چې مؤمنان دي عمل کړی صالح, هغه جنتونو ته چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه همیشه به یې په هغې کې بإذن ربهم بفضل ربهم. دا معنا در فعمل لدا ففضل لفل رب سرا تحیتم فیا سلام, یو بل سرا ملاقات ددی و پاغی کی پس سلام باندی. دا گور آخر سلورم حدرین باب دے حدی کی صرف مثال پیش کی خوا چسنگ رات کی ویلیو علم ترا تن گورے کے فضرب اللہ مثلا چسرنگ اللہ بیانی مثال کلمتن طیبتن دیو کلمی چی پاک دا کلمہ دا توحید دا طیبتن طیبت الرائحت والمنظر والفائدت روح المعنی ہوئی دا سی کلمہ دا چی بوئی اڈیر خیست دے شکل اڈیر خیست دے فیدی پا کی ڈیری دی کشجرتن طیبتن پشان داغی ونی چا غون اڈیر خیست دا اڈیر عمد دا اصلها ثابت چمون داغی دیر مضبوط تے و پرو آفیس سمائے سانگے اسمان ترسی دلی دیم. سمت لب مون یہ مضبوط تے پسند مومن کے نو پشکون و پشبہات باندے نلری کی گی کہ حلق دیر سوئی کنا ہونا نا نا ثابت اگر پشکوک و شبہات نلری کی گی و پرو آفیس سمائے سانگے اسمان ترسی دلی دی چے سوک عمل کئی پدی عقیدہ باندے نو فس سمائی اگر دزمکی دا کچرونا دا کدوراتونا او دا دی جن جاساتونا پاکی عمل چی اسمان تلل خجور پاک شکن اگر دزمکی تراغی نزمکی کی اگر بدعات اگر شرکیات اگر دی چی دا عمل بارو عمل نشکا فروا فس سمائی غلل اللہ تقبل شک توتیو کلا کل حینم بیزن ربیان اگر پیدا کی میوی پلے پار وقت کے حکم دخ پل رب سرام چامل کی نو قبلی گی بیانی اللہ مثالنا دا خلق دا فیدی دا پارا دی دا پارا چدی تنا عبرت واخلی ومثل کلمت حبیثت مثال دا کلمی دا شرک حبیثت پلیتا گندا کلمہ دا شرک کشجرت حبیثت پشاندا بوٹی دا چاہ دیر بدبوئی دے دیر بیکار حنزلہ وتو نجتست من فوق الارض فمخدز مکہ اوپر پروت تھے وکیلا ہوا کرا لنو اوتی بھئی لکا نجتست من فوق الارض ویخا من یہ نشتا دپاس دز مکہ نہ دے اسمان تم نشت لے چیدی کدورات نخلاص سی مالا من قرار نشتے داری دپار سقرارے دا مثال دا شرک دے وجہ کل یو آواز دے پیو کو نو شرک بنی بیا میں علا من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوطی اللہ کسان چ مومنان دی بالقول الثابت پدی کلمے توحید سرا چمخ کی صفت شو قول ثابت پدی جون دنیا کی و بالآخرت پاخرت کی دا کتابوں پیش کری دا عقائد چ برزخ کے دا سڑے کہ مسلمان ہی کرنا پدے پدے کلمہ بانے مضبوط پاتے جی سوال جواب صحیح ورکی بالقول الثابت ویذل اللہ الظالمین او گمراہ کی اللہ ظالمان یعنی اگی خطا کی و جواب او سوال کی ویفعل اللہ ما یشاء او کی اللہ آغا چو غواری دا دری بابا ذکر شو پدی صورت کے اول کے دا انبیاء و دا دنیا حال دا قومن و سرا دویم کے دا آخرت حال جگڑ دا قومن یو بل سر دا مشران و کشران او دریم کے دا دو مثال بیان کر دا شرک و دا توحید فاخر دعوانا الحمدللہ.